بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يا أبلي ونكي يا درسي دبرتتي واي أركان إسلام على اللي أما يوربي في دي أركان إيمان على الله يوكان جلدابة إيمانا جتشورة يموهن ديلين إيمانا ميكا جرأمي غافة منه deebiin akka armaan gadii taha hundeeleen yookaa jaldhaabni imaanaa jaha sunniin tokkoffaan rabbitti amanu, rabbiin dhuga'oomsuu. Rabbitti amanuun waa afur uf keessaa qaba. Rabbiin ni jira, rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa ni jira jechuu dhuga'oomsuu. Osoo inni jiraatuu baate samii fi dachiin halkanii guyyaan argamuu hin dandayan. Lammaffaan dalagaa inni dalaguun isa tokkochoomsuu. Afaan arabaatiin tawxiidur rububiyyaa jedhama. Rabbiin waa hundaa isumat rabbii keenna tokkochatu waa hela hin qabu. Rabbiin waa hundaa isuma tokkocha, waa hila hin qabu. Ka waa uumu isa qofa, ka ajjeesu, ka kaasu, ka duroomsu, ka hiyyoomsu, ka kennu, ka dhoggatu, ka waa nama godhu, ka waa namaa godhu isuma qofa. Kana kaafiroonnillee hin dinne takka hin waaqanne jechuu kaafiroonni duraanii. Kuni tawxiidu rububiyyaa jedhama. Sadaffaan dalagaa gabroonni isaa ofii dalaganiin isa tokkochoomsuu. Afaan arabaatiin tawxiidul uluhiyyaa jedhama. Tawxiidul uluhiyyaan kuni dalagaa gabroonni isaa dalaganiin isa tokkochoomsuudha. Gabbaramaan dhugaa ka gabbaramiinsa haqa godhatu isuma qofa. Gabbaramaan biraa hin jiru. Wanni rabbi achitti gabbaramu martinuu gabbaramtoota dharaati. Wanni gabbaramu sun nama tahuu, jinnii tahuu, mukaa dhagaa tahee, waan biraa tahee tokkolleenuu gabbaramuu haqa hin godhatan. Ka ibaadaa godhuu fi yookaa ibaadaa godhaniif rabbuma tokkocha ka kadhatan, ka itti gargaarsifatan, ka itti irkatan, ka sodaatan, ka waa qalaniif, ka waa nu godhaaf kajeelan, ka waa nu godhaaf sodaatan isa tokkocha malee hin jiru. Tawxiidni ergamtoonni marri itti waaman isa kana. Ka warri as duraa keessatti wal dhabellee isa kana. Hangafni wanni ergamtoonni itti waamaniillee isuma Nabi Muhammad inni quxisuu nabiyyoota itti waaman kana. Nabiyyoonni duriillee isa dura ergamanillee homa Nabi Muhammad ittiin ilma namaa yaame kanaan ergaman jechuu. Tawxiidni ergamtoonni isaa yookaa tawxiidni ergamtoonni isaa jecha ergaman, ka kitaabban illee isaa jecha buufameef, ka guraadeen luqqifameef, ka jidduun muumintootaaf kaafirtootaallee addaan fooyame, ka warri jaannataatii fi warri ibiddaallee isaan addaan fooyame isa kana توحيد أما دبنة توحيد الألوهية كنا إني هيك لا إله إلا الله جتشوتي كرغان قبرمو إذا توقع جمالي هنجر جتشورا أفرفان مقاتلن إسا مقاتلن ربي كيناتي في وان إني هنك أبجري وفين هم اللي إيني قبا تأسام ملتو تواتكانو والهنفكاني أبجراني كانان إذا تقوشمسو أفان عرباتين توحيد الأسماء والصفات جرما ربين كوب أبيارا واتقونو والهنفكاتو وان الروته مرر قل قل لي فمارا وانت المان نما الرابر باتفمو يوكا المان نما الرابر بادمو توحيدا كان هندا اباتورا كناف مقاتلني في صفان ربي تأني قرآن كيستي هنك أبجري أفين همي أقوم إني أفين همتي نك أبجراني اتأمنو وان إرقمان إساء نبي محمد نقا رحمن ربي إسان رد تهاجراتو حديث لغا يوكا حديث صحيح كيستي ربي نك أبجراني همن اللي أقوم إسان نوهمنتي تإسان ملتو تواتكانو والهنفكان نقبا جراني لغو أومسو كان فكاتي جراني ويتفكيسو ملي أكنا جرتي جراني أكاتا اتقوطون ملي هنقبو جراني واكتو ملت هي كايزي غرهن تانت ججيرو ملت تأمنو ربين هريا في واهل الله انقبو وان اومي تكانو والهم فكاتو ربين ارشرت اولتاي اتهاجمو ملت غرثمي دنيات قدبوا يو هل كنرى harki sadesso boda hafe buin saduga kaguddinna isatin malu rabbin guddate oltahe rabbin kenna guddan kaguddate oltahe ni dagaya ni argalle ni bekha bekum isa wa mara مرسي ربين كينا ندبتا نجالتا نجيبا ندلنا واهن درتو دندايارا وان فلي دلغا ربين قل قل ما إساملتك أبا ربين قل قل ما انت إساتي قويا قياما ندفا جدو غبروت إسا أدام باسوف رفين سلوغا كقدن إساتي ملو مؤمنتون قياسا إجوم أفيتين ربي إساني أرغن أرغو إسا كيستي كوالتي هن إبفني إسان دبسا إسان اللي إسا دبسا كان ملس سفان ربي هدوتو هفي أن هنغن متغ بابسا كتابة كيس ديمني لالتو برباتشسا تولي ملايكا ربي تأمنو جنن ملايكا ربي تأمنون وافر افكيسا قبا جراتو إساني تأمنو maqoota isaanii kan rabbiin nuuf hime kan akka Jibriil, Miikaa'il, Israafiil, malaayikaa du'atti eemaramee fi kan rabbiin qur'aanaan nuu hime hundaa itti amanuudha. Kan maqaa isaa nuun himin illee itti amanuudha. Akkuma san haala isaan itti uumamanillee itti amanuu. Fakkeenyaaf isaan nuura irraa uumaman jedhee rabbiin keenna nuu hime. Akkasuma Jibriil koola 600 qaba jedhee Nabi Muhammad nuu hime kanallee akkasuma jennee amanu. Akkasuma isaan keessaa warra tasbiiha qofatti eemare yookaa ajajamantu jira. Kanallee akkana jennee amanu. Isaan keessaa kan ergaa dabarsutu jira jennee amanu. Ergana kitaaba rabbiin buusetti amanu. Kitaaban rabbiin buuse dhugamaan rabbiin biraa bu'e jennee amanu. Kitaaba maqaan isaa nu biratti dhawame yookaan quraana keessatti dhawame kan akka quraana Nabi Muhammad irratti bu'e, Injiil Nabi Iisaa irratti bu'e, Tawraat Nabi Muusaa irratti bu'e, akkasuma Zabuur Nabi Daawud irratti bu'e, suufiiwwan Nabi Ibraahimiif tan Muusaa kennametti amanuu. Kitaabota kanneen keessaa irra caalaan kitaaba quraana Nabi Muhammad dhufeen kana rabbiin keenya quraana keessatti nu dubbatee jira. Nabi Muhammadis nuuf himanii jira kana itti amanuudha. Kitaabban kanneen kan Nabi Muhammad nuu himan kana itti amanuu barbaachisa. Kitaabban rabbiin buuse kun qajeelluma ilma namaatiif rabbiin kenna buuse kana jennee amanu. Kan hin shaaramin hojiirra oolchu quraanni rabbii kan Nabi Muhammad dhufeen kun hin shaaramne haga guyyaa qiyaamaatti ni hojjeta jechuudha. Akkasuma ergamtoota rabbiitti amanu. Ergamtoonni hunduu rabbumatu erge jennee amanu. Ergamtoota hundaa odoo wal hin dabarsine itti amanu. Kuni ergamtoonni rabbii ergamtoota malee rabbii wajjin homa takka waahiluma wahiituu hin qaban. Samiif dachillee waliin hin uumne, hin gargaarrillee. Isaan ilma namaati ka rabbiin keenna namatti erge jechuu. Guyyaa dhumaa guyyaa qiyaamaatti amanuu. Guyyaa qiyaamaatti amanuun waa sadii of keessaa qaba. Yoo du'an hin kaafaman jennee amanuu. Oydaa mahasharitti yookaa guyyaa rabbiin keenna ilma namaa bakka tokkotti walitti qabsan sanitti amanuu fi gaafiin waan dalagan hundarraa hin gaafataman. Yoo gaarii hojjetan gaarii, yoo hamtuu hojjetan hamtuu galfaman jedhanii amanuudha. Akkuma san jannataaf azaabni yookaa ibiddilleen hin jira jennee itti amanuudha. Shanaffaa irratti qadara yookaa waan murtaa'ee rabbiin keenya namatti dabarsu gaarii ta'uu, badaa ta'uu, rabbuma tokkochatu isumatu murteesse jedhanii amanu. Qadaratti amanuun waa 4 of keessaa qaba. 1ffaan wanni hunduu beekumsa rabbii keessa jirti. Lammaffaan wantoonni tahan martuu fedhii rabbiitiin tahan. Osoo rabbiin guddaan hin beeyne wanni tokko hin tahu jennee amanu. Sadaffaan wantoonni kunniin rabbiin kitaaba isa bira jiru keessatti barreessee jira. Osoo wantoonni sun hin tahin jennee amanu. Haala kanaan hundeeleen iimaanaa suta jechuudha. Inshaa Allahu ta'aala rabbiin keenna fayyaa yoo nuu kenne arkaana ihsaanaa itti dabarra. Rabbiin warra waan dhagahetti fayyadamu nu haa taasisu. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.